Liebe Geschwister, wir haben gestern damit begonnen. Drogie bratie, co my wczorajśmy rozpoczęli? Über einen Mann nachzudenken, der eine Glaubensüberzeugung hatte. Myśleliśmy o mężu, który miał przekonanie z wiary. Auch wenn alles in seinem Leben dagegen sprach. Pomimo tego, że wszelkie okoliczności były przeciwne. Sagt er in Psalm 56, Vers 10. Psalmie 48, Vers 10 mówi. Dieses weiß ich, dass Gott für mich ist. To wiem, że Bóg jest ze mną. Wir haben gestern seine Lebensumstände gesehen. Żeśmy mogli oglądać jego okoliczności życia. Die überhaupt nicht leicht waren. Które w żadnym wypadku nie były łatwe. Aber er hielt daran feste. Ale on trzymał się mocno tego, dass Gott für ihn war. Że Bóg był z nim. Auch wir erleben das nicht immer in unseren Erdentagen. I my również w naszym życiu nie zażywamy tego, dass es uns gut geht und dass alles so leicht ist. Zawsze idzie nam łatwo i manchmal sind viele Dinge gegen uns. Niektóre rzeczy są przeciwko nam. Aber auch wir dürfen daran festhalten. Ale i my możemy mocno się tego trzymać. Wie David. Jak Dawid. Ich weiß, dass Gott für mich ist. Ja wiem, że Bóg jest ze mną. Wir haben uns an Römer 8 erinnert. Żeśmy mogli przypominać sobie z Rzymian 8. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Ten, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale to za nas wszystkich wydał. Wie wird er uns mit ihm nicht auf alles schenken? Jak, żeby nie miał z nami darować nam wszystkiego? Das wollen wir einfach nicht vergessen. Tego nie chcemy zapomnieć. Gott hatte David zum König gesalbt. On, Pan namaścił Dawida na króla. Als er den Psalm schrieb, sah man nichts davon. Kiedy on pisał ten psalm, nic na to nie wskazywał. Aber er ist doch König geworden. Ale jednak on został królem. Gott hat über uns gesagt, dass wir seine Kinder sind. Bóg powiedział, że my jesteśmy jego dziećmi. Und dass man einmal sehen wird, dass wir auch König und Priester sind. I on powiedział, że my będziemy królami, kapłanami. Und wenn man davon vielleicht jetzt auch nicht viel sieht. Pomimo tego, że być może nic z tego jeszcze dzisiaj nie widzimy. Es wird doch so kommen. To jednak tak się stanie. Und wir wollen über weitere Menschen nachdenken. My chcielibyśmy się zastanawiać nad innymi. Die solch eine feste Glaubensüberzeugung haben. Takie pewne przekonanie z wiary. Um von ihnen zu lernen. I od nich się czegoś nauczyć. In einem Land, wo ein heißes Klima war, w pewnym kraju, gdzie był bardzo gorący klimat, litt eine christliche Gemeinde sehr unter Regenarmut. To jedno gromadzenie żyło pod wielką biedą z powodu braku deszczu. Es wurde unter den Gläubigen viel darüber gesprochen, dass es endlich regnen muss. Pośród wierzących było dużo mowy na temat, że w końcu musi spaść deszcz. Und da haben sie gesagt, wir wollen eine extra Gebetsstunde für Regen einrichten. I wierzący wiedzieli, że musimy z tego powodu zorganizować godzinę modlitewną. An einem Tag sind sie alle zu dem Gemeinderaum geströmt. I pewnego dnia wszyscy udali się do lokalu zgromadzeniowego. Um Gott für Regen zu bitten. Aby prosić Boga o deszcz. Und wie sie da alle zusammen sitzen? Kiedy tak wszyscy tam razem siedzieli, geht die Tür auf. Otwierają się drzwi. Ein kleines 10-jähriges Mädchen kommt da rein. Wchodzi ta mała 10-letnia dziewczynka. Und hat einen großen roten Regenschirm in der Hand. I ma w swoim ręku duży czerwony parasol. Keiner hatte einen mitgebracht. Żaden z nich tego nie przyniósł. Aber dieses Mädchen hat gedacht, ale ta dziewczynka pomyślała, wenn wir jetzt Gott um Regen bitten, jeśli my będziemy teraz prosić Boga o deszcz, dann brauche ich gleich einen Regenschirm. To zaraz będę potrzebowała parasol. Und Gott hat die Geschwister erhört. I Bóg wysłuchał tych wierzących. So müssen wir einfach mit Gott rechnen. Tak powinniśmy Bogu ufać. Wir lesen einen Vers aus Johannes 9. My przeczytamy wers z Jana 9. Vers 25b. Wiersz 25, druga połowa. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Dieser Mann erinnerte sich daran, dass mal gar nicht sehen konnte. Ten mąż przypominał sobie, że on nic w ogóle nie mógł widzieć. Und war sehr glücklich, dass jetzt alles sehen konnte. I teraz był bardzo szczęśliwy, że może wszystko widzieć. Und hat das auch nicht leicht. I on też nie miał łatwo. Die Bibel erzählt uns seine Geschichte. Biblia opowiada nam tą historię. In Vers 1 steht, wie der Herr Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Wiersz pierwszy mówi, a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Vers 8 sagt uns, dass der immer da saß und bettelte. Wiersz 8 mówi, że on tam ciągle przesiadywał, żebrząc. Das war ein armer Mann. To był bardzo biedny człowiek. Er war etwas älter als David. On był troszkę starszy niż David. In der Geschichte steht, dass mündig war. W tej historii, dass erwachsen war, Erwachsenesrecht hatte. W tej historii jest napisane, że on był już dorosły. Wann ist man in Polen mündig? Był pełnoletni. Od ilu jest? Mit wie vielen Jahren? W Polsce pełnoletni. Mit 18. In Deutschland auch. Früher war man mit 21 in Deutschland mündig. Kiedyś było, w Niemczech było się od 21 lat pełnoletnim, dzisiaj od 18. Ein Israelit war mit 20 mündig. Izraelita był od lat 20 pełnoletnim. Dieser Mann war etwas älter. Ten mąż był troszeczkę starszy. Stellt euch vor, der hat noch nie etwas gesehen. Wyobraź sobie, on nic przedtem nie widział. Wie der geboren wurde, war der schon blind. Od urodzenia był już ślepy. Die Jünger sind zu dem Herrn Jesus gekommen. Uczniowie przyszli do Pana Jezusa. Und haben gesagt, wer hat gesündigt? Się pytają, kto zgrzeszył. Dieser Mann da oder seine Eltern? Ten człowiek tutaj, czy jego rodzice? Eigentlich sollte keiner blind sein von den Menschen. Auch keiner krank sein. Właściwie to żaden nie powinien być ludzi chory albo ślepy. Das sind Folgen des Sündenfalls. To są wszystko następstwa upadku w grzech. Im Friedensreich wird der Herr Jesus diese Krankheiten heilen und wegnehmen. W tysiącletnim królestwie Bóg uzdrowi te wszystkie choroby, ich nie będzie. Aber jetzt sind sie in der Welt. Ale teraz one występują na świecie. Dieser Mann litt daran. I ten człowiek cierpiał z tego powodu. Wir leiden auch oft daran. I my też często z tego powodu musimy cierpieć. Die Jünger fragen, wer hat gesündigt? I uczniowie pytają, kto zgrzeszył? Wir denken oft, wenn einer krank ist, dann hat was falsch gemacht. A my często myślimy, że jeśli ktoś cierpi na jakąś chorobę, to musiał uczynić coś złego. Im Allgemeinen ist das aber nicht so. Ale w gruncie rzeczy tak nie jest. Es gibt viele Krankheiten, die Gott zulässt. Już jest wiele chorób, które Bóg dopuszcza. Die wir einfach mit ihm tragen müssen. Które musimy znosić. Auch Gläubige haben in einer sündigen Welt viele Krankheiten. I również wierzący, żyjąc w tym grzesznym świecie, ma wiele różnych chorób. Der Herr Jesus sagt deutlich. Pan Jezus powiedział wyraźnie. Nicht dieser, noch seine Eltern. Nie on, ani nie jego rodzice. Es geht hier nicht um Sünde. Tu nie chodzi o grzech. Wir wollen auch vorsichtig sein. Chcielibyśmy być również ostrożni. Wenn jemand krank ist, zu denken, hat was Böses gemacht. Abyśmy myśleli, że jeśli ktoś jest chory, że on zgrzeszył. Das kann sehr, sehr weh tun. To może być bardzo, bardzo bolesne. Wenn so einer das merkt. Jeśli ktoś to zauważy. Der Herr Jesus sagt, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden, Vers 3. Vers 3. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Stellt euch vor, wie dieser kleine Junge geboren wurde. Wyobraź sobie, jak ten chłopiec się narodził. Hat Gott schon einen Plan. To już wtedy Bóg miał z nim. Er sagt, er soll blind geboren werden. On Bóg powiedział, on ma się urodzić ślepym. Damit mein Sohn, wenn er ihn trifft, ihn sehend macht. Że jeśli mój syn, kiedy go zobaczy, uczyni go znowu widzącym. Und der Herr Jesus sagt, ich muss wirken. Pan Jezus mówi, ja muszę działać. Er bleibt stehen. On pozostał stojąc. Er spuckt auf die Erde. Plunął na ziemię. Und macht mit Erde einen kleinen Brei. I uczynił z ziemi takie błoto. Dann nimmt er den Brei und macht das bei dem Blinden auf die Augen. I wziął z tego błota i pomazał, położył je na, to na oczy ślepego. Wenn der bis jetzt vielleicht noch ein bisschen hell und dunkel sehen konnte, jeśli by mógł cokolwiek jasnego widzieć ten ślepy, jetzt sah er gar nichts mehr. To teraz nie mógł widzieć zupełnie nic. Er hatte Dreck auf den Augen. Miał brud na oczach. Manchmal ist das so, wenn sich Gott mit uns beschäftigt. Czasami tak jest, jeśli Bóg się z nami, nami się zajmuje. Dass es noch schwerer wird wie vorher. To jest ciężej niż było na początku. Petrus hatte in dem Schiff Not in der Nacht. Piotr tej nocy miał był w biedzie, kiedy był na tej łodzi. Dann begegnet er dem Herrn Jesus. I wyszedł naprzeciw Pana Jezusa. Er möchte zu ihm kommen. Chciał przyjść do niego. Der Herr Jesus sagt, komm. Pan Jezus mówi, przyjdź. Er guckt auf die Wellen. On patrzy na te fale. Und dann wird es viel schlimmer wie vorher. I nagle staje się jeszcze gorzej niż przedtem. Er geht unter. On się topi. Ist auch manchmal bei uns so. I czasami w naszym życiu tak jest. Der Herr Jesus sagt zu diesem blinden Mann. Pan Jezus mówi do tego ślepego człowieka. Geh zum Teich Siloam und wasch dich. Mówi do niego, idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Der Herr Jesus hätte auch einfach sagen können, werde sehend. Pan Jezus mógł przecież powiedzieć, aber der Herr że ma przejrzeć. Aber der Jesus behandelt jede Sache oft anders. Ale Pan Jezus postępuje z każdą rzeczą inaczej. Und er sagt, geh hin und wasch dich. I on mówi do niego, idź i obmyj się. War für den Blinden gar nicht so leicht. A dla tego ślepego nie było to wcale takie łatwe. Er konnte doch nicht sehen. On przecież nie mógł nic widzieć. Vielleicht braucht er einen, der ihm half. Być może potrzebował kogoś, kto mu tym pomoże. Aber er sagt nicht, warum soll ich das machen? Ale on nie pyta, dlaczego mam to uczynić. Er geht hin und wusch dich. On idzie i obmywa się. Er war einfach gehorsam. On był po prostu posłuszny. Er brauchte nicht verstehen, warum. On nie potrzebował rozumieć, dlaczego. Er tat das, was Jesus sagte. On uczynił to, co mu Pan Jezus powiedział. Und wie er sich den Dreck weggewischt hat, i kiedy on obmył te błoto z oczu swoich, da konnte er sehen. To wtedy mógł widzieć. Zum ersten Mal in seinem Leben. Po raz pierwszy w swoim życiu. Er konnte alles klar sehen. On mógł wszystko dokładnie widzieć. Er kommt zurück nach seinem Haus. On wraca do swojego domu. Die Nachbarn, Vers 8, die ihn früher gesehen haben, wiersz 8, sąsiedzi, którzy go przedtem widzieli, sagen, ist das nicht der, der immer hier gebettelt hat? Czyż to nie jest ten, który tutaj ciągle żebrał? Nein, sagen andere. Der sieht ihm ähnlich. A inni mówili, nie, on jest tylko mu podobny. Er hört das. I on to słyszy. Und er sagt. I mówi. Ich bin das. Tak, to ja jestem. Sie fragen, wie sind denn deine Augen aufgetan worden? I oni pytają, jak to się stało, że twoje oczy zostały otworzone? Er sagt, ein Mensch genannt Jesus bereitete einen Brei und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloam und wusch dich. Und wasch dich. Wiersz 11. Człowiek, którego zwał Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Syloa i obmyj się. Und ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Poszedłem więc, a obmywszy się, wyjrzał. Er erzählt alles ganz genau. On opowiada wszystko dokładnie. Wie es war. Jak to miało miejsce. Und Und doch hat den Herrn Jesus noch nie gesehen. Ale on wcześniej Pana Jezusa nigdy nie widział. Aber er hat gehört, dass die Menschen gesagt haben, Jesus ist hier, Jesus. Ale on słyszał, Jezus tutaj jest, Jezus jest tutaj. Das ist was Neues, dass einer, der blind war, von Geburt an sehen kann. To jest coś niesamowitego, będąc od urodzenia ślepym, móc znowu widzieć. Das hat es noch nie gegeben. Tego jeszcze nigdy przedtem nie było. Die Nachbarn sagen, komm mit zu den Pharisäern. I oni mówią, sąsiedzi mówią, chodź z nami do faryzeuszów. Sie bringen ihn zu den Pharisäern. I oni przywiedli go do faryzeuszów. Es war Sabbat. A to był Sabbat. Sie fragen ihn, wie bist du sehend geworden? I oni go pytali, jak to się stało, że ty przyjrzałeś? Und er erzählt wieder diese Geschichte. I on znów opowiada tą historię. Die Pharisäer sagen, dieser Mensch ist nicht von Gott. A faryzeusze mówią, ten człowiek nie jest od Boga. Er hält den Sabbat nicht. On nie przestrzega Sabbatu. Er hat gearbeitet. On pracował. Lächerlich, nicht wahr? Er hat nur ein bisschen Brei gemacht. To nie jest śmieszne, on przecież uczynił tylko troszkę błota. Andere Pharisäer sagen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? A inni faryzeusze mówili, jak może grzeszny człowiek czynić takie znaki? Sie fragen den Blinden, was meinst du? A oni pytają, ci faryzeusze pytają ślepego, co ty o tym myślisz? Er hat ja deine Augen aufgetan. Przecież on otworzył twoje oczy. Und der Blinde sagt, er ist ein Prophet. A on mówi, on jest prorokiem. Ein Prophet ist ein Mann, der einen Menschen ins Licht Gottes stellt. Prorok to jest osoba, która człowieka przeprowadza przed światło Boże. Und wie die Leute hier reagieren, da merkt der Blinde. Jak ci ludzie reagowali, zauważył ten ślepiec. Dass der Herr Jesus ihn ins Licht Gottes gestellt hat. Że on, że Pan Jezus przywiódł tego ślepego znowu na światło. Die Pharisäer und die Juden glauben nicht, dass die Sache stimmt, die er erzählt. I Żydzi nie wierzyli mu, że ta rzecz się tak miała. Sie haben die Eltern kommen lassen. I oni przywiedli rodziców jego. Ist das euer Sohn? I pytają się, czy jest to rzeczywiście wasz syn? Der blind geboren wurde? Który urodził się ślepym? Wie sieht er denn jetzt? Jak to jest, że on znowu teraz widzi? Sie sagen... Oni mówią, wir wissen, dass das unser Sohn ist. My wiemy, że to jest nasz syn. Und wir wissen auch, dass der blind war. Blind geboren ist. I wiemy, że on również urodził się ślepym. Wir wissen nicht, wie seine Augen aufgetan wurden. Ale nie wiemy, jak się otworzyły jego oczy. Fragt ihn selbst, er ist mündig. Zapytajcie go, on jest pełnoletni. Das sagten die Eltern, weil sie Angst hatten. Oni tak rodzice tak odpowiedzieli, gdyż mieli, gdyż bali się. Die Juden hatten darüber gesprochen. Żydzi mówili na ten temat. Wenn jemand den Herrn Jesus anerkennt. Jeśli ktoś rozpozna Pana Jezusa. Dann wird er aus der Synagoge ausgeschlossen. Ten zostanie wyłączony z synagogi. Und das war was Schlimmes. To było czymś... In der Synagoge wurde immer Gottes Wort gelesen. Gdyż w synagodze było czytane Słowo Boże. Und da wurde über Gottes Wort gesprochen. Tam było mówione na temat Słowa Bożego. Jesus ist auch immer in die Synagoge gegangen. I Pan Jezus również udawał się do synagogi. Er hat auch in der Synagoge gesprochen. Również tam przemawiał. Die Eltern hatten Angst und sagen, fragt ihn selbst. Ale rodzice jego mieli, bali się i mówili, zapytajcie go sami. Da rufen sie den Blindgeborenen wieder. Znowu go zawołali, tego ślepego. Und sie sagen zu ihm, gib Gott die Ehre. I oni powiedzieli, oddaj Bogu cześć. Das heißt so viel wie, denk daran, Gott ist hier. To znaczy tyle, Bóg jest tutaj. Und du musst jetzt die Wahrheit sagen. I ty musisz teraz powiedzieć prawdę. Und sie sagen, Vers 24, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. I oni powiedzieli w wierszu 24, wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. schrecklich. Straszne. David hat Feindschaft gehabt aus dem Volk und von dem ungläubigen Saul. David miał wrogów ze środowiska ludzi niewierzących i z dworu Saula. Dieser Mensch bekommt Feindschaft von den Pharisäern und den religiösen Juden. A ten ślepiec ma wrogów z żydostwa i religijnego religijnych faryzeuszów. Und sie behaupten einfach, wir wissen, dass Jesus ein Sünder ist. I oni twierdzili, że Pan Jezus jest grzesznikiem. Das war schrecklich. To było straszne. Der Mann sagt, ale ten człowiek mówi, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Czy on jest grzeszny, nie wiem. Er kannte Jesus bis jetzt ja nicht. On nie znał do tej pory Pana Jezusa. Aber er sagt, eins weiß ich. Ale jedno wiem. Dass ich blind war und jetzt sehe. Że byłem ślepy, a teraz widzę. Das konnte ihm keiner mehr nehmen. Tego nikt nie był w stanie teraz wyrwać. Und das hatte Jesus getan. A to uczynił Jezus. Er konnte früher nicht sehen. On nie mógł wcześniej widzieć. Und jetzt sah er alles klar. A teraz mógł wszystko dokładnie widzieć. Jesaja hat schon gesagt, Jesajasz powiedział, dass die Menschen sehend nicht sehen und hörend nicht hören. Że ludzie widząc nie widzą, słysząc nie słyszą. Dass die Menschen, die in Sünde sind, ludzie, którzy są w grzechu, dass sie die Dinge, die Gott betreffen, überhaupt nicht erkennen können. Dass sie die Dinge, die Gott betreffen, nicht erkennen können. Że rzeczy, które dotyczą Boga, nie rozpoznają ich. In Matthäus 13 hat der Herr Jesus davon auch gesprochen. Pan Jezus też mówił o tym w Mateusza 13. Wenn man die Dinge Gottes kennenlernen will, jeśli chce się rozpoznawać dzieła Boże, muss man zu ihm gehen und seine Sünden bekennen. Trzeba przyjść do Niego i wyznać Mu swoje grzechy. Dann wird man sehend. Wtedy się stanie widzącym. Wie der Herr Jesus aus dem Tempel geht, zwei Tage bevor sie ihn kreuzigen. Kiedy Pan Jezus wychodzi ze świątyni dwa dni przed Jego ukrzyżowaniem, da hat er ein siebenfaches Wehe über die Pharisäer gesprochen. To przepowiedział siedmiokrotne biada nad faryzeuszami. Und er hat gesagt, ihr seid blinde Leiter. Wy jesteście ślepymi przewodnikami. Sie erkannten nicht, dass der Herr Jesus Gottes Sohn war. Oni nie rozpoznali, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Sie sagten, wir wissen, dass der ein Sünder ist. My, oni twierdzili, że on jest grzesznym człowiekiem. Aber dieser Mensch hatte was erfahren. Ale ten ślepiec coś doświadczył. Er konnte jetzt sehen. On teraz może widzieć. Jeder von uns, der seine Sünden bekannt hat. Każdy, kto wyznał swoje grzechy Panu Jezusowi, hat auch angefangen zu sehen. Rozpoczął rzeczywiście widzieć. Vielleicht zuerst ein bisschen undeutlich. Być może na początku trochę niewyraźnie. Und dann ist es immer deutlicher geworden. Ale później coraz bardziej wyraźnie. Wir haben manches von uns gesehen. Żeśmy coś z nas zauważyli. Dass wir Sünder sind und sündige Taten getan haben. Że jesteśmy, że byliśmy grzesznikami, że czyniliśmy grzeszne rzeczy. Aber wir haben auch den Herrn Jesus gesehen. Ale zauważyliśmy Pana Jezusa. Wie er am Kreuz für uns gestorben ist. Widzieliśmy krzyż, na którym on za nas umarł. In Hebräer 2 steht, wir sehen aber Jesus, wir wollen den Vers lesen. Hebrajczyków 2. Hebräer 2, Vers 9. Wiersz 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Die ungläubigen Menschen lachen darüber. Niewierzący ludzie śmieją się z tego. Aber wir sehen den Herrn Jesus. Ale my widzimy Pana Jezusa. Wir haben vorhin aus Hebräer 12 gelesen. My na początku godziny czytaliśmy z Hebrajczyków 12. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender, gehen wir unseren Weg. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, idziemy naszą drogą. Wir betrachten den, der auch Widerspruch gekriegt hat. My rozważamy tego, który spotkał się z tak wielkim sprzeciwem. Der seinen Jüngern gesagt hat, in der Welt habt ihr Drangsal. Który powiedział swoim uczniom, tu na świecie będziecie przechodzić przez prześladowania. Aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ale bądźcie dobrej myśli, ja zwyciężyłem świat. Das kann diesem Mann keiner mehr nehmen. Tego nie był w stanie nikt wyrwać temu. Liebe Geschwister, das kann auch keiner den Gläubigen mehr nehmen, dir und mir. Tego nie jest w stanie też nikt wyrwać mnie i tobie. Wir wissen, dass Gott für uns ist. My wiemy, że Bóg jest z nami. Und wir wissen, dass wir einst blind waren und jetzt sehen. My wiemy, że kiedyś byliśmy ślepi, a teraz widzimy. Und wenn wir Widerstand kriegen, a jeśli będziemy spotykać się sprzeciwem, dann dürfen wir uns daran erinnern, to możemy sobie wciąż na nowo o tym przypominać, dass wir früher Gott nicht sahen, że my wcześniej nie widzieliśmy und den Herrn Jesus, i Pana Jezusa, aber dass wir jetzt sehen dürfen. Ale teraz możemy widzieć. Da sprechen sie zu ihm, was hat er dir denn getan? Wie tat er deine Augen auf? Ja, oni go pytają, jak to się stało, że on ci otworzył oczy? Er hat das doch alles schon erzählt. Przecież on to już wcześniej im opowiadał. Er sagt, ich habe es euch schon gesagt, Vers 27, und ihr habt nicht gehört. On im mówi, w wierszu 27. Ja powiedziałem, a nie słuchaliście. Wollt ihr es nochmal hören? Czy chcecie to jeszcze raz słyszeć? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Czy też chcecie stać się jego uczniami? Merkt ihr? Er sagt sozusagen, ich bin jetzt sein Jünger. On, widzicie, on mówi, ja jestem teraz jego uczniem. Wollt ihr ihn auch kennenlernen? Czy wy chcecie go teraz poznać? Oh, da werden sie böse. O, teraz oni stają się... Du bist sein Jünger, wir sind Moses Jünger. Ty jesteś jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem wissen wir nicht mal, woher er ist. My wierzymy w Mojżesza, o nim to nawet nie wiemy, skąd on pochodzi. Das war sehr frech. To było bardzo wredne. Seitdem der Herr Jesus öffentlich auftritt. Jak on oficjalnie... występują przeciwko Panu Jezusowi. Waren sie immer hinter ihm her. Oni ciągle przeciwko niemu występowali. Und haben sich nach allem erkundigt. I się o wszystkim dowiadywali. Wie der Herr Jesus nach Kapernaum gezogen ist. Kiedy Pan Jezus udawał się do Kapernaum. Da sind von den Pharisäern aus allen Städten welche gekommen. To z różnych miast przychodzili faryzeusze. Auch von Jerusalem. Również z Jeruzalemu. Um mal zu sehen, wer Jesus ist. Aby zobaczyć, kto to jest ten Jezus. Das Haus war rappelvoll. Ten dom był pełny. Und da sind die Freunde gekommen mit dem Gelähmten. I tam przyszli przyjaciele tego chromego. Und oben durchs Dach haben sie ihn heruntergelassen. I przez dach spuścili go. Da haben sie alles gesehen, wer der Herr Jesus ist. Każdy mógł widzieć, kto był ten Jezus. Dass er der ist, der Macht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. To jest ten, który ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Der Mensch antwortet, Vers 30. Ten ślepy odpowiada, wierszu 30. Es ist doch erstaunlich. To jest rzecz dziwna. Dass ihr nicht wisst, woher er ist, aber er hat meine Augen aufgetan. Że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył moje oczy. Wiersz 30. Und er sagt, von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass einem Blindgeborenen die Augen aufgetan wurden. Wiemy, że Bóg... Wiersz 32. Odkąd świat światem nie słyszano, że ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Und dann sagt er seinen Verhörern, i on mówi swoim przeciwnikom, wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Jeśli on nie pochodzi od Boga, nie byłby w stanie nic uczynić. Wie schnell ist er im Glauben gewachsen? Jak szybko on urósł w wierze. Ein Mensch genannt Jesus, człowiek nazwany Jezusem, ein Prophet, prorok, und jetzt ist ihm klar, er kommt von Gott. A teraz jest mu jasne, on pochodzi od Boga. Da werfen sie ihn aus der Synagoge raus. Wtedy wyrzucili go z synagogi. Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Ty żeś w grzechach się narodził, jak chcesz nas pouczać. Das war sehr schmerzlich für den Mann. To było bardzo bolesne dla tego człowieka. Auch für seine Eltern. Również dla jego rodziców. Aber das konnte ihm nicht nehmen, dass er wusste, dass er blind war und jetzt sah. Ale nic nie było w stanie mu tego wyrwać, że on był wcześniej ślepym, a teraz może widzieć. Jesus hört, dass sie ihn hinausgeworfen haben. Jezus usłyszał, że go wyrzucili z synagogi. Und als er ihn fand, kiedy on go ponownie spotkał, Vers 35, das heißt, der Herr Jesus hat ihn gesucht. To znaczy, Pan Jezus go szukał. Der Herr Jesus wusste, er braucht jetzt meine Hilfe. Pan Jezus wiedział, on potrzebuje teraz mojej pomocy. Und als er ihn fand, sagt er, glaubst du an den Sohn Gottes? I on się pyta, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, damit ich glaube? A on odpowiadając, że któż to jest Panie, bym mógł w Niego wierzyć? Wiersz 36. Und Jesus sagt zu ihm, a Jezus mówi do Niego, du hast ihn ja gesehen. Ty go widziałeś już. Und der mit dir redet, der ist es. A jest to właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Jesus sagt, wir sind uns vorhin begegnet. My żeśmy już się wcześniej spotkali. Und jetzt siehst du mich. A teraz mnie widzisz. Ich rede mit dir, ich bin es. Ja, rozmawiam z Tobą. Wer? Der Sohn Gottes. Ty możesz teraz widzieć, kim jest Syn Boży. Der Mann sagt, ich glaube, Herr, und warf sich vor ihm nieder. On mówi, on mu odrzekł, wiersz 38, wierzę Panie i złożył mu pokłon. Diese Überzeugung, dass es einmal anders in seinem Leben war, ta zmiana, że wcześniej w jego życiu było inaczej, und dass er jetzt die Dinge alle erkennen konnte, teraz może wszystkie rzeczy rozpoznać, die konnte ihm keiner mehr nehmen. Tego nie był w stanie mu nikt wyrwać. Und wenn ihr vieles vergesst von dem, was wir heute und gestern berührt haben, i jeśli wiele zapomnicie z tego, co myśmy wczoraj lub dzisiaj słyszeli, vergesst die beiden Dinge nicht. Nie zapomnijcie tych dwóch rzeczy. Ich weiß, dass Gott für mich ist. Ja wiem, po pierwsze, ja wiem, że Bóg jest ze mną. Und ich weiß, dass ich blind war und jetzt sehe. I to, że wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Wir fangen noch an mit einem Mann, der noch etwas älter ist. Rozpoczniemy jeszcze historię z mężczyzną, który był jeszcze starszy. Ich erzähle zuerst ein wenig und dann machen wir Pause. Ja najpierw chciałbym troszeczkę o nim opowiedzieć, a później zrobimy przerwę. Wir schlagen Hiob 19 auf. Otworzymy Joba 20. Hiob 19, Vers 25. Joba 20, 25. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 19, Vers 25. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje. Und er sagt weiter, und als letzter wird er auf der Erde stehen. Mówi później, że jako ostatni na tym trochę stanie. Wir wollen auch die Geschichte von Hiob uns ein bisschen vor Augen führen. My chcielibyśmy przypomnieć sobie troszeczkę historię Joba. In Kapitel 1 hören wir, dass er ein Mann war im Land Uz. No i w pierwszym wierszu, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu znajdujemy, że on był mężem z ziemi Uz. Er war vollkommen und rechtschaffend, gottesfürchtig und das Böse meidend. Kapitel 1, Vers 1. Pierwszy był to mąż, nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Hiob hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Job miał 7 synów i 3 córki. Und er hatte sehr viel Besitz. Miał wielki dobytek. Ganz viele Schafe und Kamele und Rinde und Esel. Bardzo dużo owiec, wielbłądów i wołów. Er war größer, das heißt bekannt, als alle Söhne, die da wohnten im Osten. On był wielki, to znaczy był znany pośród wszystkich ludzi wschodu. Hiob erlebt jetzt etwas. Hiob przeżywa teraz coś. Was er erlebt, dauert kein Jahr. A to, co przechodził, nie trwało rok. Das war alles kürzer. To działo się wszystko w krótszym czasie. Nachdem er alles erlebt hat, po tych wszystkich wydarzeniach, które on przeżył, lebt er nochmal 140 Jahre in Vers 16. On, Kapitel 42, Vers 16. On przeżył jeszcze 140 lat, jest to napisane w 42 rozdziale, wierszu 16. In Kapitel 42, Vers 11 sieht man, i w wierszu 11 widzimy, dass wie seine Krankheit und das alles wieder gut wird, że po jego chorobie wszystko staje się znowu dobre. Seine Verwandten und Bekannten ihn besuchen. Jego znajomi go odwiedzają. Und am Ende steht, und sie gaben ihm jeder eine Kesita. I każdy dał mu po jednym złotym pierścieniu. Eine Kesita ist ein Geldstück. A po jednym srebrniku. To jest srebrnik, to jest moneta. Solch ein Geldstück finden wir auch in 1. Mose 33. Taką monetę znajdujemy w 1. Mojżeszowej 33. Da steht in Vers 19, dass Jakob ein Stück Feld kauft von der Hand Hemos, des Vaters Sichem, für 100 Kesita. Kapitel 33, Vers 19. 1. Mojżeszowa 33, 19. Kupiwszy za 100 srebrników od synów Hamora, ojca Sychema, część pola, na którym rozwiózł swój namiot. Die Geschichte mit Hiob, wenn sie auch in der Mitte der Bibel steht, pomimo tego, że Księga Joba jest po środku Biblii, ist zu der Zeit gewesen, wo Abraham und Isaak und Jakob gelebt haben. To odnosi się do czasów, w których żył Abraham i Jakub. Abraham ist 175 Jahre geworden. Abraham miał 174 lata. Isaac ist 180 Jahre geworden. Jakub dożył wieku 160 lat. Wie alt war Hiob, als er krank wurde? Ile lat miał Job, kiedy był chory? Ich weiß es nicht. Ja tego nie wiem. Aber er war noch nicht so alt. Ale on nie był jeszcze taki stary. Er hatte 10 Kinder. Miał już 10 dzieci. Aber keiner war verheiratet. Ale żaden nie był nie miał partnera życiowego. Auch sein Vater lebte noch. Również jego ojciec jeszcze żył. In Kapitel 15, Vers 10, w rozdziale 15, wierszu 10, czytamy, sagt ein Freund zu ihm, mówi jego przyjaciel, unter uns sind auch Alte, auch Greise, reicher an Tagen als dein Vater. I wśród nas są sędziwi i starcy, starsi niż twój ojciec. Er sagt Hiob, dein Vater ist noch gar nicht so alt. Ten przyjaciel mówi, Hiob, twój ojciec nie jest wcale tak jeszcze stary. Hiob war älter als der Blindgeborene. Hiob był starszy niż ten ślepo-narodzony. Vielleicht war Hiob etwa 45 bis 50 Jahre, älter nicht. Być może Hiob miał 45 do 50 lat, starszy nie. plus 140, dann ist er insgesamt 185 bis 190 Jahre geworden. Plus 140, to on miał 149, 150 lat. So ähnlich wie Abraham. Podobnie jak Abraham. Dieser Mann also wird hier beschrieben. A więc ten mąż był tutaj opisany. Er war ein Mann, der sehr mit Gott lebte. To był mąż, który bardzo żył z Bogiem. Wenn seine Kinder Geburtstag feierten, jeśli jego dzieci obchodziły urodziny und fröhlich waren und sich einluden, i byli radośni i siebie nawzajem zapraszali, dann hat er immer hinterher ein Brandopfer geopfert. To on zawsze po tym składał ofiarę całopalną. Nicht eins für alle. Nie jedną za wszystkich. Für jeden Einzelnen eins. Dla każdego z osobna. Kapitel 1, Vers 5. Er opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Pierwszego rozdziału mówi, że on składał całopalenie za każdego z nich. Wenn sie irgendwas gemacht haben, was Gott nicht gefiel. Gdyby coś uczynili, co się Bogu nie podobało. Dass es wieder gut würde. Żeby znowu było wszystko dobrze. So war dieser Mann für seine Familie besorgt. W taki sposób troszczył się ten mąż o swoją rodzinę. Vielleicht waren die ältesten so um 20. Być może najstarszy syn miał około 20 lat. Und die anderen waren eben darunter. A ci pozostali byli młodsi. Da kommt im Himmel der Teufel und stellt sich dazu, wie die Engel vor Gott kommen. I nadchodzi moment, kiedy przychodzi szatan przed Bogiem, tak jak to czynili aniołowie. Gott sagt zu dem Teufel, Bóg mówi do szatana, wo kommst du her? Skąd przychodzisz? Der Teufel sagt, vom Durchstreifen und Durchwandeln der Erde. A on odpowiada, wędrowałem po ziemi wzdłuż i wszerz. Er geht immer herum und guckt sich alles an. I on wędruje i wszystko dobrze obserwuje. Und gibt seinen Dämonen Befehle. I on daje polecenia swoim demonom. Gott sagt, hast du Hiob gesehen? I on, Pan Bóg się pyta, czy znasz Hioba? Mein Knecht? Mojego sługę? Und Gott hat Hiob sehr gelobt. I on bardzo chwalił Hioba. Der Satan sagt, a Satan mówi, du hast einen Zaun um ihn gemacht. Du machst ihm alles gut, deshalb hält er an dir fest. Ty żeś wokół niego ustawił mur, dlatego on się tak przy tobie trzyma. Nimm ihm das mal weg. Zabierz mu to wszystko. Dann wirst du sehen, dass er dich nicht mehr lieb hat. To wtedy zobaczysz, że on wcale ciebie tak nie miłuje. Dann wird er sich lossagen von dir. To on wtedy odejdzie od ciebie, opuści cię. Gott sagt zu Satan, du kannst ihm das wegnehmen. I Bóg mówi do szatana, aber ty możesz mu to wszystko zabrać. Aber streck deine Hand nicht nach Hiob aus. Ale nie wyciągaj ręki na Hioba. Der Teufel geht weg. I szatan odchodzi. Der älteste von Hiobs Söhnen hatte Geburtstag, sagt Kapitel 2. Najstarszy z synów Hioba obchodził urodziny, mówi rozdział drugi. Er hat wieder seine 6 Brüder und seine 3 Schwestern eingeladen. On zaprosił 6 swoich braci, 3 swoje siostry. Und sie feiern. I oni świętowali. Da kommt ein Mann zu Hiob. Da kommt ein Mann zu Hiob, ein Bote. I przychodzi posłaniec do Hioba. Und er sagt in Vers 14, die Rinder pflügten und die Eselinnen, da fielen die Sabäer ein und nahmen alle Tiere weg und erschlugen die Knechte. Wiersz 14 pierwszego rozdziału mówi, że przyszedł posłaniec do Hioba, mówiąc, złoły orały oślice pasły się obok nich. Er hat noch nicht fertig geredet. On jeszcze nie skończył mówić. Da kommt wieder ein Bote rein. Przychodzi kolejny posłaniec. Der sagt, Feuer ist vom Himmel gefallen, Vers 16, und hat dein ganzes Kleinvieh getötet. Und auch die Knechte. Ich alleine bin übrig geblieben. Ogień spadł z nieba i pochłonął całą trzodę i sługi. Pozostałem tylko ja sam. Wer erzählt das noch? On opowiada to jeszcze. Da kommt der nächste Bote rein. Przychodzi kolejny posłaniec. Die Chaldea, Vers 17, haben drei Abteilungen gebildet, sind über die Kamele hergefallen, haben sie alle weggenommen und deine Knechte getötet. Ich bin allein übrig geblieben. Wers 17. Chaldejczycy wystawili trzy chłopce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sud pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Das sind die Hiobsbotschaften. To były nowiny Joba. Selbst die Welt kennt diesen Ausdruck. To określenie nawet zna ludzie ze świata. Der ist noch nicht fertig, da kommt wieder ein Mann rein. I on jeszcze nie skończył i przychodzi kolejny posłaniec. Der hat erzählt, es ist ein Wind gekommen. Przyszedł wiatr. Und er hat das Haus zusammengebrochen. I zniszczył dom. Und alle deine Söhne und deine Töchter sind tot. I wszyscy twoi synowie i córki poszli z życiem. Hiob ist ganz still geworden. Job stał się samotny. Hiob ist ganz still geworden. I Job stał się bardzo cichy. Er ist ganz sanftmütig. On stał się bardzo łagodny. Und lehnt sich nicht gegen Gott auf. Ale nie odwrócił się od Boga. Er zerreißt sein Gewand. On rozdarł swoją szatę. Er hat sein Haupt geschoren. On posypał swoją głowę. Und er fiel nieder vor Gott. Upadł przed Bogiem. Und hat gebetet. I modlił się. Er hat gesagt, nackt bin ich geboren. Nagi się urodziłem. Und ich werde auch ohne alles wieder dahin zurückkehren aus der Welt. Bez niczego powrócę w takim stanie do niego. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Vers 21, zweiter Teil. Nagi, wiersz 21. Nagi wyszedłem do na matki mojej i nagi stąd odejdę. Was war das für ein Mann? Jakiż to był mąż? Wie lieb muss Gott ihn gehabt haben. Jakże Bóg musiał go miłować. Da kommen die Engel wieder zusammen. I przychodzą znowu razem aniołowie. Und Satan kommt wieder. I również Szatan przychodzi. Und Gott fragt ihn, woher er kommt. I się pyta Bóg go, skąd on przychodzisz. Und Gott sagt wieder, hast du Hiob gesehen? I on pyta ponownie, widziałeś mojego sługę Hioba? Du hast mich gereizt, ihn ohne Ursache zu verschlingen. A tyś mnie podburzał, żebym wystąpił przeciwko niemu. Da sagt Satan in Vers 4. I Szatan mówi w wierszu 4. Haut um Haut, ja alles was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Aber streck einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Wiersz 5. Lecz wyciągnij tylko ręką i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci zło rzeczy w oczy. Gott sagt, er ist in deiner Hand, nur verschone sein Leben. Bóg mówi, on jest w twoich rękach, tylko oszczędź jego życie. Satan geht auf die Erde zurück. I Szatan ponownie udaje się na ziemię. Er hat Hiob geschlagen mit bösen Geschwüren. Szatan dotknął Jakuba złośliwymi wrzodami. Von seiner Fußsohle bis zum Scheitel. Od stóp aż do głowy. Er verlor sein Wohlbefinden. On traci swoje dobre samopoczucie. Die Geschwüre waren so schlimm, dass alle Angst hatten. Wrzody były tak straszną chorobą. Er ist von den Menschen weggegangen an einen Ort, wo eine Feuerstelle war. On udał się na miejsce, tam gdzie było ognisko. Und er hat sich in die Asche gesetzt. I on się posadził w popiele. Und dann hat er mit einer Tonscherbe geschabt. A wziął sobie do ręki skorupę, aby siebie nią skrobać. Er verlor nicht nur seine Gesundheit. On nie traci tylko swojego zdrowia. Er verlor auch seine Würde. Ale traci swoją godność. Alle hatten ihn geachtet. Wszyscy nim pogardzali. Jetzt saß er da in der Asche, bedeckt mit Geschwüren. Teraz widzieli go siedzącego w popiele i... Da schickt seine Frau zu ihm. I wtedy posyła jego żona. Und sagt, hältst du noch da an Gott fest? Czy dalej tak trzymasz się swojego Boga? Sag dich los von ihm, dann kannst du sterben. Złożyć mu i umrzyj. Das tat Hiob sehr weh. To musiało Joba strasznie boleć. Er hat gesagt, du redest wie eine der Törinnen redet. Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne, wiersz 10. Hiob sagt nicht, du bist eine Törin. On nie mówi, ty jesteś głupcem. Er hat noch Takt. On ma jeszcze takt względem niej. Er sagt, du redest so. Ale ty mówisz tak jak. Und er sagt, sollten wir das Gute von Gott annehmen und das Böse nicht? Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Und so hat er da gesessen. W takim stanie on tam siedział. Es dauerte eine Zeit lang. I trwał pewien okres czasu. Seine drei Freunde hatten von dem großen Leid gehört. I jego trzej przyjaciołowie, przyjaciele usłyszeli o jego biedzie. Sie haben sich abgesprochen, Hiob zu besuchen. I oni uzgodnili, że odwiedzą Joba. Und sie sind gekommen. I oni przyszli do niego. Wie sie dahin kommen und Hiob von weitem in der Asche sitzen sehen. Gdy oni do niego przybyli i widzieli go już z daleka siedzącego w popiele. Da haben sie Hiob nicht erkannt. To oni nie rozpoznali Joba. Da haben sie angefangen zu weinen. I oni rozpoczęli płakać. Sie haben auch ihre Gewänder zerrissen. Oni rozdarli swoje szaty. Sie haben Staub genommen und das über sich hochgeworfen. Rzucali proch w górę na swoje głowy. Und dann haben sie sich zu Hiob auf die Erde gesetzt. I oni również posadzili się na ziemi obok Hioba. Und da haben sie 7 Tage lang gesessen. Oni tak przez 10 dni siedzieli. 7 dni, przepraszam. 7 Tage lang. 7 dni. Und wie sie Hiob sahen in seinem Schmerz. I oni widząc Joba w jego cierpieniach. Da haben sie kein Wort gesagt. To nie wypowiedzieli żadnego słowa. Seht, wie schwer es Hiob hatte. Widzicie, jak ciężko miał Job. Und nicht, weil er einen Fehler gemacht hat. I nie z tego powodu, że on uczynił coś złego. Weil der Teufel Gott versucht hatte. Ale z tego powodu, że szatan kusił Boga. Und jetzt gleich nach der Pause. I zaraz po przerwie. Werden wir sehen. Będziemy widzieć. Dass das, wie seine Freunde mit ihm umgehen. Jak jego przyjaciele z nim się obchodzą. Noch schwerer war als seine Krankheit. Było jeszcze trudniejsze niż cała choroba. Wir alle leiden schon mal an Krankheiten. No i cierpimy czasami z powodu różnych chorób. Aber wenn uns Menschen dann überhaupt kein Verständnis entgegenbringen. Ale jeśli nie znajdujemy żadnego zrozumienia ze strony und Worte zu uns sagen, die uns verletzen. Jeszcze otrzymujemy słowa, które nas ranią. Dann ist das sehr, sehr schlimm. To jest to bardzo, bardzo ciężkie. Aber wir haben gelesen. Ale my żeśmy czytali. Dass Hiob festgehalten hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ale my żeśmy czytali, że Job powiedział, ja wiem, że mój Zbawiciel żyje. Wir machen jetzt die Pause und sprechen gleich weiter darüber. My zrobimy teraz przerwę i będziemy zaraz o tym dalej mówić.